Dla Polityko. Trybunał Konstytucyjny przyznaje rację opiekunom niepełnosprawnych dorosłych. Jest orzeczenie w sprawie różnic w świadczeniach. W Bieszczadach wydano ostrzeżenia. Specjalne grupy poszukują niedźwiedzia, który najpewniej zabił 60-letniego mężczyznę. Opozycja żąda odwołania marszałka Sejmu, a Radosław Sikorski na konferencji prasowej odmawia wyjaśnienia słów, które padły w wywiadzie dla Politico. Były szef MSZ-u stwierdził, że 6 lat temu Władimir Putin proponował Polsce udział w rozbiorze Ukrainy. Ówczesny szef dyplomacji powinien w tej sprawie zaalarmować opinię międzynarodową, ocenia prezes PiS. Tymczasem ówczesny prezydent Lech Kaczyński nie został nawet poinformowany o rozmowie Putin-Tusk w 2008 roku. Mówi dziś Jarosław Kaczyński i przypomina, że jego brat był przeciwny nominacji dla Sikorskiego. I miał ku temu powody, jako były premier znałem te powody i znam te powody. To są powody bardzo poważne i przez cały czas można powiedzieć, to jest zweryfikowane. Działalność pana Sikorskiego to wszystko weryfikuje. SLD już zapowiada, że poprze wniosek PiS-u o odwołanie Sikorskiego. Leszek Miller dodaje, że skoro marszałek ma problem z wyjaśnieniem swoich słów, to głos powinien zabrać Donald Tusk. Bo jego sytuacja jest najtrudniejsza. Pan Sikorski wprowadził pana premiera Tuska w bardzo trudną sytuację. Z kolei szef twojego ruchu, Janusz Palikot, zastanawia się, czemu mają służyć działania Radosława Sikorskiego. To stawia Tuska w strasznie głupiej sytuacji za to, że nie został tym ministrem spraw zagranicznych europejskim. On się mści na Tusku. Po jakieś zupełnie absurdalne, że nie wiem, napił się wczoraj wina z Rostowskim i nie wie, co mówi. Bo w ogóle jego dzisiejsze zachowanie na konferencji jest kompletnie nieprofesjonalne. Janusz Palikot chce, by na jutrzejszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna poinformował, czy są jakieś notatki lub protokoły dotyczące spotkania, do którego odnosił się w wywiadzie dla Politico Sikorski. A my do sprawy wrócimy za chwilę po popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i niepełnosprawnych dorosłych nie mogą być różnicowane. Takiej decyzji sędziów oczekiwali ci, którzy na co dzień opiekują się niezdolnymi do samodzielnej egzystencji dorosłymi. Ich Rafał Bakalarczyk, badacz z Instytutu Polityki Społecznej, podkreśla, że teraz system jest niesprawiedliwy. Od początku protestowaliśmy w imię równego traktowania opiekunów osób niepełnosprawnych bez względu na to, w jakim wieku była osoba, która stała się niezdolna do samodzielnej egzystencji. Po drugie, walczyliśmy o to, by żaden z opiekunów nie został w ogóle bez opieki. W tej chwili nadal część opiekunów jest poza systemem wsparcia. Skarga dotyczyła ustawy znowelizowanej 2 lata temu. Wówczas prawo do świadczenia pielęgnacyjnego uzyskali ci opiekunowie, których podopieczni stali się niepełnosprawnymi po 18 roku życia lub w przypadku uczących się po 25. Trybunał uznał, że takie różnicowanie jest niezgodne z konstytucją. Przyznał natomiast, że wysokość świadczeń może zależeć od sytuacji materialnej rodziny. Walka o ich życie trwała do końca. Niestety lekarzom nie udało się uratować 2 górników z kopalni Mysłowice Wesoła, którzy trafili do Siemianowickiego w Centrum Leczenia Oparzeń z bardzo ciężkimi obrażeniami. Zmarli w nocy i nad ranem. Jeden miał 28 lat, drugi 29. Przyczyną zgonów była niewydolność wielonarządowa w przebiegu ciężkiej postaci choroby oparzeniowej. Wyjaśnia dyrektor do spraw medycznych z Siemianowickiej Oparzeniówki profesor Marek Kawecki. Liczba ofiar śmiertelnych eksplozji metanu w mysłowickiej kopalni wzrosła więc do 5, bo wcześniej zmarli 2 górnicy znajdujący się w stanie krytycznym, a w nocy z niedzieli na poniedziałek ratownicy znaleźli po 12 dniach ciało zaginionego kombajnisty. Dziś mówią, że była to jedna z najtrudniejszych akcji ratowniczych. Bardzo niska widoczność i bardzo wysoka temperatura, to jeżeli chodzi o warunki pracy ratowników. W skrajnych wypadkach ta widoczność nie przekraczała 0,5 metra, a temperatura sięgała 38 stopni. No i cały czas zagrożenie wybuchem. Po drodze jeszcze rozlewisko, które musieliśmy odpompować. Jutro odbędzie się pogrzeb 42-letniego kombajnisty. Na oddziale intensywnej terapii Siemianowickiej Oparzeniówki przebywa jeszcze 3 górników. Stan jednego z nich nieco się poprawia. Stan pozostałych 2 jest ciężki, ale stabilny. Pozostali są leczeni na oddziale chirurgicznym. Specjalna grupa złożona z przyrodników, leśników i myśliwych z psami tropiącymi ma odnaleźć niedźwiedzia, który prawdopodobnie zabił 60-letniego mieszkańca Olszenicy. Ich zadaniem jest wytropienie, sprawdzenie, w jakim jest stanie. Jeżeli zdiagnozują już na miejscu, że rzeczywiście on może stanowić duże zagrożenie dla ludności, to mamy pozwolenie na odstrzelenie. Tłumaczy wojewoda podkarpacka Małgorzata Chomycz-Śmigielska. I dodaje, że już teraz nakazała samorządom z 3 powiatów, Leskiego, Bieszczadzkiego i Przemyskiego, wydanie ostrzeżeń o niebezpiecznym niedźwiedziu. Podejmą natychmiast bardzo skuteczne, efektywne informowanie lokalnej społeczności oraz wszystkich turystów przebywających na tym terenie, że może być zagrożenie występujące w lesie, że mamy osobnika niedźwiedzia, który jest zraniony i może być agresywny. Niektóre organizacje ekologiczne apelują, by zwierzęcia nie zabijać, tylko odłowić i zbadać przyczyny jego agresji. Podkreślają, że na razie nie ma pewności, czy śmierć 60-letniego mężczyzny nastąpiła wskutek ataku niedźwiedzia. Ma to wyjaśnić m.in. sekcja zwłok, którą zaplanowano na jutro. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Nie brzmi to optymistycznie, ale chyba zbliżają się ciemniejsze dni. Wieczorem i w nocy wszędzie chmury i deszcz, temperatura od 6 do 8 stopni. Jutro dominować będą chmury, które przyniosą przelotne opady. Temperatura w środę od 8 do 11 stopni. Najcieplej nad morzem. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za zestaw minimum 5 produktów marki Sony. Telewizor, soundbar, Blu-ray, kino domowe, mikrowieża i odtwarzacz MP4. Zapłacisz jedyne 8274 zł, oszczędzając 920 zł. Szczegóły akcji w regulaminie na www.mediamarkt.pl. MediaMarkt.pl. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilne. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Ponieważ Mini Mini Plus jest kanałem dziecięcym, najczęściej polecanym przez mamy, ja, Rybka Mini Mini, w dowód wdzięczności chciałabym polecić mamy. Na przykład mamy Krzysia. Mamo Krzysia, tylko ty wiesz, jak trafić na najfajniejsze place zabaw. Tak trzymaj! Mini Mini Plus. Polecany przez mamy. Cześć, my już dawno na miejscu. Gdzie jesteś? A wy już na stoku? Ja jeszcze w drodze. To jakie ty masz opony na zimę? Dębica. To opony na zimę, a nawet na wiele zim. Dębica, mówisz? Tylko Dębica. Sprawdź sam. Dębica Frigo HP. Świetna przyczepność i długie przebiegi. Dębica Frigo HP. Na zimę. Na wiele zim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:00 po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od burzy wokół słów marszałka Sikorskiego o słowach prezydenta Putina. Dziennikarze mają mnóstwo pytań, ale marszałek nie ma czasu. Bardzo proszę o zaznajomienie się z moim tekstem, jeżeli nie ma innych pytań. Nie, panie marszałku, jest mnóstwo pytań. Nie, no bo to jest jakby... No, panie marszałku, ale przepraszam bardzo. Udzielił pan wywiadu jednemu z mediów. Panie marszałku, o niecodziennej konferencji prasowej i niepoważnym potraktowaniu poważnych dziennikarzy w bardzo poważnej sprawie już za chwilę. Do sprawy wrócimy także w Pulsie Trójki o 17:45. W audycji popołudniowej opowiemy też o sukcesie wrocławskich lekarzy, którzy przywrócili mężczyźnie z przerwanym rdzeniem kręgowym czucie w nogach. Chory postawił pierwsze samodzielne kroki. W medycynie to może być przełom na skalę światową. Szczegóły za kwadrans. Za pół godziny matka Polka, feministka. Wie pani, nie dochodziły do mnie wieści, żeby coś się działo nie tak. Mąż pił alkohol i pił razem z dziećmi. Patrycja miała 15, Patryk 13, Andrzejek 11. Matka Polka, feministka, za pół godziny. W pierwszej godzinie audycji spotkamy się także z młodzieżą, która wysyła informacje w kosmos. Oprócz tego, że będzie balon, który nagra film, to jeszcze wyślemy drugi balon. Dzieci będą mogły do niego wrzucić swoje listy do kosmitów. Formy są różne. Mamy listy rysowane od najmłodszych dzieci, mamy listy pisane ręcznie. Listy do kosmitów zostaną wysłane w kosmos w najbliższą niedzielę z kosmodromu w Serocku. W kosmos wyniesie je balon, o czym opowiemy kilka minut przed 17:00. Zaczęło się od firanki, to tytuł dzisiejszego reportażu. Rzecz będzie o początkach kapitalizmu w Polsce. Miałam taką sukienkę do ziemi z taką kieszenią. Kieszeń na piersi. Na szaleczkach, to była spódnica z tyłu. Była bardzo wysoko rozcięta. I przyszłam raz do apteki i mąż pani mi, aptekarki, mówi tak. Wie pani co? Ja tak patrzę na panią i pani to ma tak raz większy biust, raz mniejszy. A ja mówię, wie pan, bo to zależy od utargu. Jak? Bo ja tu miałam kieszeń, a to wtedy były milion. I ja tu wkładałam pieniążki. Także fajnie było. I taki był początek własnego, dziś już bardzo poważnego biznesu. Zaczęło się od firanki. Reportaż o 18.15. I jeszcze jeden temat. Wszawica. Dzieci czyste są bardziej podatne na wszawicę. Wystarczy, że jest spadek odporności, że jest kontakt, głowa do głowy, czapka. To nie musi być w szkole. O wszawicy w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterite. Muzycznie też dziś będzie nieźle. Będzie WW, AC/DC, będzie Natalia Przybysz, Pink Floyd, Artur Rojek, Acid Drinkers i wiele, wiele innych grup, zespołów, wokalistów i wokalistek. A zacznie Lily Allen już za chwilę. 11 minut po 16. Halinka przy telefonie 22 i 7 trójek. SMS-em 71 335, albo mailowo zd3@polskieradio.pl. To Trójka, audycja popołudniowa. Soon as it was over, though, I had claimed you for myself. Didn't take me long before I had moved my stuff to yours. I'm glad to leave the past behind, and I'm glad to close the door. Because you know I love you. Because you know I love you. So far it's been so good, and it seems that we're standing the test of time. You never call me baby, but you refer to me as mine. Best is how you can keep me on my toes. Staying home with you is better than sticking things up my. Sleep with your mouth wide open and you go to the pub alone. Can only cook from frozen, but I don't ever hear you moan. You let me lie in bed when you're doing breakfast with the kids. Landing on my feet with you, I'm so happy this is how we live. Because you know I love you. Because you know I love you. Allen w naszej piosence dnia. Tu Trójka, 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Teraz temat dnia. Wywiad tłumaczony w kolejnym wywiadzie. Brzmi kuriozalnie, ale tak, były szef MSZ-u, a dziś marszałek Sejmu Radosław Sikorski zdecydował się wytłumaczyć z wywiadu, jakiego udzielił amerykańskiej gazecie i portalowi Politico. Sikorski stwierdził w nim, że 6 lat temu Władimir Putin przedstawił premierowi Donaldowi Tuskowi propozycję rozbioru Ukrainy i że Tusk nie zareagował, bo wiedział, że był nagrywany. Sikorski wyjaśnił na Twitterze, że artykuł był nadinterpretacją jego słów. Łukasz Walewski. Były minister spraw zagranicznych i obecnie marszałek Sejmu Radosław Sikorski wiedział, że będzie dziś głównie pytany o wywiad dla amerykańskiej gazety. Nie chciał jednak odpowiadać na własnej konferencji prasowej na konkretne pytania polskich dziennikarzy o szczegóły rozmowy Tusk-Putin z 2008 roku, podczas której miał paść zwrot mówiący o rozbiorze. Mogę w części powiedzieć, że nie brałem udziału w tej rozmowie. Wszystkie wyjaśnienia powstałych nieporozumień znajdziecie Państwo w rozmowie, którą przeprowadziłem z jednych portali, która ukaże się na stronach internetowych w ciągu około godziny. Kwestia smaku, myślę, ale to dość niestosowne, żebyśmy czekali na pański wywiad, który będzie tłumaczył poprzedni wywiad. Sprawa jest dość skomplikowana, dlatego bardzo proszę o moment cierpliwości. Bardzo proszę, następne pytanie. Czy notatka została sporządzona, panie marszałku, z tej sprawy? Proszę o zaznajomienie się z moim tekstem. Poproszę o następne pytanie. Czy polska strona ma nagranie tej rozmowy? Nie ma takiego nagrania. Panie marszałku, a czy jest notatka? Bardzo proszę o zaznajomienie się z moim tekstem, jeżeli nie ma innych pytań. Nie, nie, panie marszałku, jest mnóstwo pytań. Nie, no bo to jest jakby, wiemy o tym. Czekają na ten wywiad. To jest relacja, którą ja słyszałem, która mogła być interpretowana w jeden sposób wtedy, a której znaczenie okazało się inne w świetle tego, co się zdarzyło w międzyczasie. A może pan to rozwinąć? Rozwijam to w tekście, który za chwilę się ukaże. Panie marszałku, ale przepraszam bardzo. Udzielił pan wywiadu jednemu z mediów. Marszałek Sikorski, jak się później okazało, udzielił wywiadu portalowi Gazety Wyborczej. Czytamy w nim między innymi, że temat rozbioru Ukrainy to były słowa, które wtedy można było wziąć za aluzję historyczną albo ponury żart. Na pytanie, czemu nie powiadomiono o tym opinii publicznej w 2008 roku, Sikorski odpiera, że te aluzje okazały się znaczące dopiero później, po szczycie NATO, po wojnie w Gruzji i po aneksji Krymu. Sikorski twierdzi też w rozmowie z Gazetą Wyborczą, że nie wie, czy premier Donald Tusk mógł być nagrywany podczas spotkania z Putinem. Zupełnie co innego powiedział amerykańskiemu Politico i tu cytat, Tusk wiedział, że jest nagrywany. W dzisiejszym wywiadzie Sikorski stwierdził jeszcze, myślę, że są to bardzo poważne sprawy i warto by się zastanowić nad meritum kwestii i potrzebnej europejskiej reakcji, a nie tylko wykorzystywać tę sprawę w bieżącej rywalizacji. No to posłuchajmy, jak wiele poważnych pytań mieli dziennikarze, m.in. Andrzej Stankiewicz z Rzeczpospolitej, Paweł Reszka z Tygodnika Powszechnego i Katarzyna Kolenda-Zaleska z Faktów TVN, którzy uznają dzisiejszą ucieczkę marszałka Sejmu z jego własnej konferencji za skandal. Żebym był przepychany przez jakichś strażników, nie mógł zadać pytania politykowi, który mówi ważne rzeczy dla naszego kraju, które dotyczą bezpieczeństwa Polski. Jeżeli Radosław Sikorski od 2008 roku wiedział, jakie są plany Putina, dzisiaj chciałem o to zapytać Radosława Sikorskiego. Jak zareagował na to, co się działo między rokiem 2008 a 2014, kiedy odszedł ze stanowiska, nie został odepchnięty przez Straż Marszałkowską. Nie bywały. Marszałek nie odpowiedział w zasadzie na żadne pytanie, oprócz tego, że potwierdził, że sam tego nie słyszał, że wie to z drugiego źródła, prawdopodobnie premiera Tuska. No to jest bardzo dziwne. No, pytanie, czy Putin może sobie w rozmowie z polskim premierem coś tam chlapnąć? Czy trzeba z tego robić notatkę służbową? Wydaje się, że trzeba. Czy trzeba informować prezydenta? Kiedyś się oburzaliśmy tutaj, że PiS podpisywał układ z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin przed kamerami telewizji Trwam. To jest dokładnie ten sam kazus. Dokładnie. Nic się nie zmieniło, jak widać, wśród polskich polityków. Takiego skandalu to ja dawno w Sejmie nie widziałam. Nikt nie potrafi jednak odpowiedzieć na pytanie, po co Radosław Sikorski dopiero teraz ujawnia takie rewelacje i dlaczego w amerykańskim wywiadzie czytamy o propozycji rozbioru, a teraz słyszymy, że to tylko ponury żart Putina. Powodu nie zna także wiceszef Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Ernest Wyciszkiewicz, choć dostrzega, jakie mogą być pragmatyczne cele tej gry informacją o rozbiorze. Ta informacja przekazana w ten sposób tu i teraz, w czasie rozmów, które toczą się dzisiaj na przykład na temat gazu w Brukseli, czy parę dni temu toczyły się w Mediolanie, dodatkowo pokazuje rosyjskie intencje w świetle niezbyt korzystnym. Tym bardziej, że patrząc na politykę rosyjską, jak dodaje Wyciszkiewicz, Kreml nie wyplącze się z tego rozbiorowego żartu Putina. Tak naprawdę nikt w tej debacie, która teraz się toczy w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, nie kwestionuje, że tego rodzaju myślenie na Kremlu istniało i istnieje dzisiaj, czego mamy naoczne dowody. Mogłoby się więc zdawać, że w tej dyplomatycznej grze Sikorski wygrywa z Kremlem, ale na przykład były ambasador Polski w Rosji Stanisław Ciosek twierdzi, że takie żarty Putina to codzienność i nikt w Rosji nawet nie będzie próbował się z nich tłumaczyć. To nie jest przedmiotem realnej polityki. To się nie liczy jako oficjalne stanowisko, oficjalna propozycja, burza szklance wody i tyle. I faktycznie rzecznik Kremla Władimir Pieskow stwierdził dziś tylko w odpowiedzi na amerykański artykuł i rzekome propozycje rozbioru Ukrainy, że rozmowa Tuska i Putina 6 lat temu, tu cytat, dotyczyła nieugruntowanej państwowości Ukrainy. Tyle Łukasz Walewski, a do sprawy powrócimy w Pulsie Trójki o 17.45. Po całej nocy spadania głową w dół czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia i choć dawno nie spałem, to nie chce mi się spać. Też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami bryczek, te twarze tak stęsknione za robotą, to niczego mi nie trzeba. Nie rozglądam się za niczym i lubię te poranne powroty. W hotelu nie usypia spątaczek bleble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę, zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu. Trzy minuty po 16 to grupa WW, a my teraz o sensacji medycznej. Zapraszamy do Trójki. Autorami tej sensacji są polscy lekarze z Wrocławia, którym udało się naprawić przerwany rdzeń kręgowy. Pacjent po operacji odzyskał czucie w nogach i to przełom w światowej medycynie. Po drugiej stronie we Wrocławiu jest Rafał Motryk. Dzień dobry. Dzień dobry. Przełom na skalę światową. Nie możemy bać się tego słowa. Bać się nie możemy, ale żeby potwierdzić, że to jest przełom, to jeszcze będziemy musieli poczekać na kilku innych pacjentów, którzy będą mieli podobne wyniki, dlatego że to jest pierwszy pacjent, który przeszedł tego typu operację i u którego zanotowano tak wyraźną poprawę stanu. Pacjent, który miał przerwany rdzeń kręgowy, u którego ten rdzeń został naprawiony i u którego powróciło czucie w nogach i który postawił już pierwsze samodzielne kroki. Tak, on potrafi już chodzić z takim chodzikiem w specjalnych ortezach albo wspierając się na specjalnych poręczach, natomiast wcześniej miał zerowe czucie i zerowe przewodzenie. On miał przerwany ten rdzeń kręgowy, więc nie było sygnałów nerwowych w żadną stronę, ani do nóg, ani z nóg do mózgu, więc to, co osiągnęli lekarze, no, wydaje się rzeczywiście ogromnym krokiem naprzód. Lekarze, mówią dr Paweł Tabakow z Uniwersytetu Medycznego Piastów Śląskich we Wrocławiu, jego zdaniem pacjent bez tej operacji miał mniej niż 1% szans na poprawę, a teraz po tej operacji kilkanaście miesięcy jest w stanie stawiać kroki, a nawet jeździ samochodem. Lekarze bardzo długo czekali z opublikowaniem wyników operacji, bo sama operacja miała miejsce 1,5 roku temu. To było w kwietniu 2012 roku dokładnie. Potem nie działo się zbyt wiele. Oczywiście intensywna rehabilitacja i kilka miesięcy po tej operacji nagle zaczęło powoli wracać czucie, jakieś pierwsze sygnały. Do tego, do czego pan Darek doszedł dziś, no to trzeba było długo czekać i przechodzić morderczą rehabilitację po kilka godzin ćwiczeń dziennie. A na czym polegała operacja? W jaki sposób lekarze naprawili przerwane rdzeń kręgowy? Każdy z nas ma w mózgu takie dwie struktury, które się nazywają opuszki węchowe. One są o tyle sensacyjne, że one potrafią regenerować w sposób taki niemal doskonały uszkodzone neurony. Jak się ktoś przeziębi i traci węch, a potem mu węch wraca, to nie dlatego, że mu się nos przetkał, tylko dlatego, że właśnie udało się naszemu organizmowi odtworzyć uszkodzone wcześniej neurony. I to robią właśnie opuszki węchowe, a dokładnie takie specjalne komórki glejowe. Myślenie o tym, że te komórki mogą pomóc w odradzaniu się rdzenia kręgowego, powstało już wcześniej. Tu polskim badaczom pomagał profesor Jeffrey Reisman z Londynu i jego pomysły wdrożono teraz w życie. Te komórki trzeba było pobrać z mózgu, bardzo ryzykowna operacja, bo to było, trzeba po prostu wydłubać coś ze zdrowego mózgu. Czy to się wiąże z trepanacją, z otworzeniem czaszki? Trzeba było tak wejść jakby od przodu, być może kiedyś będzie wejście przez nos, więc troszkę inaczej. Natomiast tak, to trzeba było zrobić, wyjąć jedną całą opuszkę, potem te komórki namnożyć oraz dwa tygodnie później te komórki zostały wszczepione właśnie w rejon tej 8-milimetrowej dziury, którą pacjent miał w rdzeniu kręgowym. Czyli to było prawie centymetrowe przerwanie. Dosyć duże. Oczywiście to nie jest tak łatwo, że się wszczepia komórki. W jaki sposób wszczepia się wszczepia się węchowe komórki na krańce przerwanego rdzenia kręgowego? To bierze się specjalną igłę i strzykawkę i takimi malutkimi nakłuciami. Tych nakłuć było łącznie, zdaje się, ponad 90 w różne miejsca. Do tego jeszcze trzeba było dołożyć fragmenty nerwu pobranego z nogi, więc to nie same te komórki dały efekt. One są takim organem niezbędnym, ale wspomagającym, więc oprócz tego, że wszczepione komórki glejowe, to jeszcze trzeba było fragmenty nerwu obwodowego pobranego z nogi wszczepić w to samo miejsce, więc wydaje się, że te dwa zabiegi naraz przyniosły pożądany efekt. I potem lekarze czekali, aż komórki węchowe wszczepione w rdzeń kręgowy zaczną się regenerować, czyli rozpoczną ten proces, z którego słyną, i potem z nadzieją na to, że zaczną przewodzić impulsy elektryczne. Tak, no i teraz widać to przewodzenie na dwa sposoby. Po pierwsze, pacjent rusza się, a nawet chodzi. Po drugie, zbadano też przewodzenie elektryczne takim specjalnym sprzętem, który bez jakby udziału woli pacjenta dowodzi, że impulsy wysyłane z głowy trafiają do nóg i z powrotem. Natomiast co dokładnie się stało, to dopiero będzie można zbadać podczas autopsji, potem gdy pacjent umrze, a oczywiście wcześniej będzie musiał na to wyrazić zgodę, więc wydaje się, że szybciej to, co może się zdarzyć i co prawdopodobnie się wydarzy, to będą kolejne tego typu operacje na kolejnych sparaliżowanych pacjentach i teraz u nich trzeba będzie zobaczyć, czy to zadziała podobnie i czy z takim samym efektem. Ktoś porównał całą tę sytuację do przerwanej autostrady, do autostrady, po której śmigają samochody i w której nagle powstaje wyrwa. I teraz chodzi o to, żeby tę wyrwę zasypać, bo jak powiedziałeś, jest autostrada, tak, jest droga, są samochody. No i trzeba nią jeździć, są samochody, są kierowcy, którzy wiedzą, którędy i dokąd chcą jechać. Autostrada w pewnym momencie się kończy, jest przerwa i w drugim momencie się zaczyna. Więc wystarczy ten fragment dobudować i kierowcy już będą wiedzieli, w którą stronę jechać i wszystko wróci do normy. No taka jest analogia, natomiast trzeba będzie jeszcze lat, żeby to potwierdzić ostatecznie i niezależnie. Natomiast wiele światowych mediów pisze dzisiaj o tym, portale, gazety i eksperci mówią o, jeśli nie o ostatecznym i formalnym przełomie, to na pewno o dużym kroku naprzód. Choć bomba wybuchnie dopiero jutro, bo jutro światowa premiera tych informacji, jutro wielka konferencja prasowa i jutro o sprawie poinformuje BBC, które miało dostęp do tego procesu i wiele rzeczy zostało w trakcie zarejestrowanych i jutro rozpocznie się publikacja. Publikacja naukowa jest już dzisiaj, stąd o tym mówimy, bo oficjalnie w piśmie Cell Transplantation, czyli przeszczep komórek, ta publikacja naukowa już się ukazała. BBC pokazuje swój program dzisiaj wieczorem, a jutro we Wrocławiu będzie konferencja prasowa i polscy lekarze będą wypowiadać się w tej sprawie i będziemy mieli więcej szczegółów. Przypomnijmy, że to była operacja, którą wykonał zespół pod kierunkiem profesora Jarmundowicza i doktora Pawła Tabakowa. Operacja odbyła się 1,5 roku temu i teraz po 1,5 roku rehabilitacji pacjent postawił pierwsze samodzielne kroki. Jego przerwany do tej pory rdzeń kręgowy zaczął przepuszczać, przewodzić impulsy elektryczne z mózgu po krańce nóg. Rafał Motriuk, prosto z Wrocławia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki punktualnie 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska. Premier Ewa Kopacz prawdopodobnie jeszcze dziś będzie rozmawiać z marszałkiem Sejmu Radosławem Sikorskim. Chce od niego usłyszeć wyjaśnienia w sprawie wywiadu, którego udzielił amerykańskiemu portalowi Politico. W tym wywiadzie były szef MSZ-u. Mówił, że 6 lat temu Rosja namawiała Polskę do udziału w rozbiorze Ukrainy. Wcześniej pani premier przeprosiła w imieniu Sikorskiego wszystkich przedstawicieli mediów, bo sam marszałek podczas konferencji prasowej odmówił odpowiedzi na pytanie o ten wywiad. Zapowiedziała też, że nie będzie tolerowała takiego zachowania. Po wyborach samorządowych i konsultacjach z władzami Warszawy prezydent podejmie decyzję w sprawie pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej, zapowiada wiceszef prezydenckiej kancelarii Sławomir Rybicki. Bronisław Komorowski spotkał się dziś z przedstawicielami części ofiar katastrofy, którzy zwrócili się do niego listownie z apelem o zainicjowanie budowy takiego pomnika. Kolejny sukces polskich pograniczników w walce z przemytem narkotyków. Na polsko-ukraińskim przejściu drogowym w Korczowej przechwycili ponad 56 kg haszyszu, informuje Anna Michalska z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Towar szczelnie zapakowany w 58 kostek ukryty był w butli gazowej samochodu marki Mercedes. Kierowcą pojazdu był obywatel Portugalii. Mężczyzna został zatrzymany. Strajk pilotów Lufthansa, którzy walczą o wyższe płace, nie wpływa na funkcjonowanie lotniska Chopina. Sytuacja jest pod kontrolą, zapewnia rzecznik prasowy portu Przemysław Przybylski. Dziś odwołane są 3 rejsy z Frankfurtu do Warszawy i 3 rejsy z Warszawy do Frankfurtu oraz 2 rejsy na trasie Warszawa-Monachium. Polskie linie lotnicze LOT na tych trasach latają tak jak zwykle, więc pasażerowie LOT-u mogą się tam do Niemiec dostać, natomiast pasażerowie Lufthansa rzeczywiście mają z tym pewien problem. Pasażerowie z biletami Lufthansa powinni skontaktować się z tym przewoźnikiem, a UOKiK przypomina, że poszkodowani w wyniku strajku pilotów Lufthansa mają prawo do rekompensat i odszkodowań. W serwisie o 17 m.in. pogoda już na weekend. Zapraszamy. Ale pogoda z dużym wyprzedzeniem. Być może się nie sprawdzi ta weekendowa pogoda, bo dziś dopiero wtorek. Mam dla Państwa dużo pewniejszą pogodę na jutro, acz nie wiem, czy dużo lepszą, bo jutro dominować będą chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. Temperatura wyrównana od 8 do 11 stopni. Najcieplej, czyli te 11 nad morzem, upał. Wieczorem i w nocy wszędzie chmury i deszcz. Temperatura w nocy od 6 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 9 wspaniałych jest już w drodze. Różni ich wiek, rozmiar buta i stosunek do muzyki country. Łączy wspólny cel. Parking w Koluszkach. Nowy Opel Vivaro Kombi. Najchętniej wybierany minibus w Polsce. Nowe Vivaro dla firm już za 73 100 zł netto. Sprawdź dostawcza Opla na opel.pl. I niskie ceny od Lidla. Licytujemy mięso mielone z łopatki wieprzowej za 4,99 za 500 gramów. Mielone za 4,99, 4,99 i po raz ostatni jedyne 4,99 za mielone z łopatki. Sprzedane, że hej! A oto serek wiejski, tylko za, uwaga, 99 groszy za 200 gramów. Serek za jedyne 99 groszy, sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 4,99, serek wiejski 99 groszy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut godzina 17. A propos tej pogody na weekend, powiem Państwu, ona będzie prezentowana w całości o 17. Powiem Państwu, że w tej prognozie padnie słowo na ś. I padnie prawdopodobnie także słowo na m. Time and I'm on. ACDC. Playball. Tu Trójka za 23 minuty 17. Dzień dobry. Dzień dobry. Matka Polka, feministka. Takich historii jak dzisiejsza nie przedstawiamy wiele. Ta jest wyjątkowa z wielu powodów, bo mówi nie tylko o sile bohaterki, o tym, że nigdy nie należy się poddawać, ale też o tym, że można być pogodną osobą pomimo... Za chwilę państwo usłyszą, pomimo co. W studiu jest Joanna Milewczyk. Nie pierwszy raz, kiedy muszę cię zapytać, jak trafiasz w tym kontekście, jak trafiasz do swoich bohaterek? Tym razem to koleżanka bohaterki skontaktowała się ze mną i opowiedziała o pani Agnieszce, oczywiście wcześniej z nią konsultując. Powiedziała, że znają się od lat, że siła charakteru i właśnie ta walka to jest coś, co wyróżnia panią Agnieszkę, bo jej historia jest wyjątkowo skomplikowana. Kiedy miałam 3 lata, mój tata umarł. I babcia wzięła nas pod opiekę, razem z wujkiem nas wychowywali. Babcia była wymagająca. Od młodych lat człowiek miał bardzo dużo obowiązków. I ten wujek, i drugi wujek tutaj mieszkał. Nadużywali alkoholu. Z byle powodu też się jej wyżywali. A gdzie była mama? Mama po prostu nas zostawiła, jak ojciec umarł. Babcia odebrała jej prawa rodzicielskie i miała zakaz. Słyszałam, że podchodziła pod szkołę, że próbowała się jakoś z nami skontaktować, ale nie udało jej się. Babcia handlowała pod stacją w Sulejówku na bazarku. Szkoła, później była praca, do domu trzeba było przyjść, ugotować. Dopiero wieczorami człowiek mógł pozmywać i wziąć się za naukę. Ile pani miała lat wtedy? Około 12 lat. Kiedy taką wolniejszą chwilą to była niedziela. I żeby móc pooglądać telewizję coś, to człowiek musiał robić na drutach. Mówię, pani, chciałam wyrwać się z tego domu, gdzie też człowiek był, no, za byle głupotę bity. Za to, że nie tak podnosiłam drzewo, które trzeba było na jesień piłą ręczną ścinać. To deską potrafiłam dostać. Babcia rygor trzymała, ale ojczym jej, no, wujek mnie bił. Uczyła się pani tego, jak unikać takich sytuacji, jak uciekać od takich sytuacji? Nie. Nie, wtedy człowiek był młody i nawet nie wiedział. I uciekła pani w małżeństwo? No niestety. Tuż po ślubie się urodziła Patrycja. To było wielkie szczęście. Po Patrycji zaszłam w ciążę. Poroniłam. Czułam się źle. To był tłusty czwartek. Mąż wrócił z pracy. No zazwyczaj chodził do kuchni, bo wiedział, że już obiad jest przygotowany. No, obiadu nie było. I od progu zaczął mnie wyzywać. To był pierwszy taki jakiś incydent. I mnie uderzył. A następnego dnia poroniłam. A Patryk urodził się jak długo potem? Rok i 7 miesięcy po urodzeniu Patrycji. Ja tuż zaraz po poronieniu zaszłam w drugą ciążę. Nie były to dobre czasy. Popił w domu. Patryk był noworodek. Miałam go na ręku. Tak mnie trzepnął, że znalazłam się z dzieckiem kawałek dalej na podłodze. W zasadzie byłam z tym problemem sama, nie było komu jakkolwiek mi cokolwiek doradzić. 13 lat później wyjechałam do Szwecji na 1,5 roku. W tym momencie on sobie sprowadził kochankę. Wtedy on nie pił. No ale jak nie pił, no to z kolei w komputer. W marcu dostałam wiadomość, że próbował popełnić samobójstwo. Jak najszybciej wróciłam do kraju. Ta jego kochanka była ze Skierniewic. Nie wiem, po jakichś 2 dniach po powrocie ją zobaczyłam. Usiadłam, wypiłam z nią kawę. Wyniosłam się tutaj. Przyszłam tylko z Andrzejkiem. W maju przeprowadziła się do mnie Patrycja. No i w grudniu na święta przeprowadził się Patryk. Wie pani, nie dochodziły do mnie wieści do Szwecji, żeby coś się działo. Nie tak. Mąż pił alkohol i pił razem z dziećmi. Ja na początku popracowałam 3 miesiące, musiałam rzucić pracę, żeby dojść do dzieci. Patrycja miała 15, Patryk 13, Andrzejek 11. Nie powiem, zostały jeszcze pozostałości, bo Patryk notorycznie chodził na wagary. Niestety do tej pory. Córka chodzi do liceum. Skończyła 18 lat w maju. I niedługo będę babcią. Ja jej pomogę. A Andrzej fajnym chłopakiem jest? Tak, wie pani. Z tym, że Andrzej bardzo emocjonalnie przechodzi to wszystko. To jest niby 3 lata. cały czas starał się o miłość ojca, chodził do ojca. Ciężko mu jest znieść, że ojciec nie potrafi pokazać miłości ani zainteresowania. A pani od tych 3 lat, kiedy już nie jest z mężem i kiedy jest wreszcie sama i kiedy nie ma już babci i nie ma wujków, o czym by pani marzyła dla siebie? Oj, wie pani, dla siebie? A ja mam tutaj w tym pomieszczeniu kuchnię, łazienkę, sypialnię, wszystko naraz. Ja się czuję, jakbym była zacofana w XIX wieku. To i tak dobrze, że pralkę kupiłam, gdzie muszę wodę i tak wylewać z wiaderka. Chciałabym mieć normalny dom i tyle by mi wystarczało. No i rzeczywiście tak jest, że takich historii w Matce wcale dużo nie ma. Ta jest wyjątkowa jeszcze z 2 powodów, bo kiedy rozmawiałyśmy z panią Agnieszką, zapytałam, czy ona ma jakiś taki żal do babci o to dzieciństwo, te metody wychowawcze i powiedziała, że bardzo, bardzo kochała babcię i że nauczyła się wyciągać z przeszłości to, co jest jej zdaniem najlepsze, czyli to na przykład, że dzięki temu wszystkiemu dzisiaj jest niezwykle zdyscyplinowana, że radzi sobie w trudnych sytuacjach. Pytałam, gdzie pracuje, powiedziała, że w sklepie, że dużo do życia nie potrzebuje, potrafi się cieszyć każdą chwilą dzisiaj. No i najważniejsze, czyli dzieci ma. A kiedy dodatkowo jeszcze klient, proszę posłuchać, kupi paczkę cukierków i jednym ją poczęstuje, to ona czuje, że to właśnie dlatego, że jest taką niezwykle pogodną osobą. Pani Agnieszka ma 37 lat, 2 lata więcej niż ja. Te nasze drogi do macierzyństwa i takie drogi życiowe są zupełnie inne, ale ja wiem, że się jeszcze skrzyżują, bo się widzimy w weekend. Trzeba trochę pomóc w przygotowaniu wszystkiego dla wnuka albo dla wnuczki. Gdyby mieli państwo ochotę napisać, jakoś zareagować na tę historię, proszę pisać matkapolka@polskieradio.pl. Matka Polka Feministka jest także na Facebooku. Joanna Mielewczyk, dziękuję bardzo. Dziękuję. 22 i 7 trójek. Słuchałem przed chwilą tej krótkiej audycji dotyczącej tej pionierskiej operacji, ale ja bym się chciał dowiedzieć, bo pan Rafał Motryk twierdził, że operacja się odbyła w kwietniu 2012 roku, a pan redaktor prowadzący, że półtora roku temu, co sugeruje 2013. To kiedy w końcu się ta operacja odbyła? No, oczywiście wersja Rafała Motryka jest obowiązująca. Lekarze z Wrocławia przeszczepili komórki nerwowe z mózgu do przerwanego rdzenia kręgowego w kwietniu 2012 roku. Źle na palcach sobie policzyłem. Dobre afery. Za 8 minut, godzina 17. Joanna Mielewczyk raz jeszcze w studiu, bo państwo listy piszą, państwo dzwonią. Za chwilę telefon, ale najpierw list. Ja też uciekłam w małżeństwo, może nie z patologii, ale z rodziny dysfunkcyjnej, w której miłości nie było wcale, a nawet na miłe słowo trzeba było sobie zasłużyć. Minęło 20 lat, a ja jestem w tym małżeństwie nieszczęśliwa. W ubiegłym roku z depresją wylądowałam w szpitalu. Teraz się leczę, przechodzę psychoterapię, staram się uzdrowić swoje życie. Nie jest łatwo, ale próbuję. Ucieczka z domu tak, ale nie w małżeństwo, to się nigdy nie udaje, napisała słuchaczka. Mamy także telefon w sprawie twojej bohaterki. Jeśli chodzi o tę panią, gdybym tam chciał jakieś pieniążki przelać dla niej, dałoby radę gdzieś za waszym pośrednictwem, żeby chociaż troszeczkę pomóc? Trochę tak jest, że my nie pośredniczymy w tych kwestiach finansowych, ale tak jak mówiłam, ja będę w sobotę u pani Agnieszki, dlatego że ja też mam pewien problem z proponowaniem nawet, jak byłam u pani Agnieszki, że może ja coś mogłabym w jakiś sposób pomóc, dlatego że nie wiem, jak to będzie odebrane, więc bardzo serdecznie dziękuję za telefon. Będę w sobotę. porozmawiam z panią Agnieszką i zapytam, czego potrzebuje najbardziej. Mhm. Proszę się do mnie odezwać, matkapolka@polskieradio.pl albo pisząc, korzystając z mojego maila joanna.milewczyk@polskieradio.pl. Jest także adres mail facebookowy Matki Polki. Jest tak, Matka Polka Feministka na Facebooku. Łatwo znaleźć, po prostu trzeba wpisać Matka Polka Feministka. Gdyby państwo mieli ochotę skontaktować się ze mną i zapytać, czy jakaś pomoc, albo jaka pomoc, bo pomoc naprawdę jest bardzo potrzebna, bo są bardzo trudne warunki mieszkaniowe. No bardzo trudne warunki mieszkaniowe. 25 kilometrów od Pałacu Kultury. Adresy do państwa dyspozycji, a my do sprawy powrócimy. Oczywiście. Matka Polka Feministka za tydzień we wtorek o 16:35 mniej więcej. Mhm. Joanna Mielewczyk, dziękuję. Dziękuję również. Zapraszamy do Trójki. W najbliższą niedzielę z Serocka na Mazowszu w kosmos wystartuje balonowa misja kosmiczna Focus One. Wymyślony i skonstruowany przez 15 i 16-latka jest pierwszym tego typu obiektem, który nagra trójwymiarowy widok Ziemi w jakości HD. Ale takich inicjatyw jest więcej. Tydzień temu 12-latek z Sandomierza, Łukasz Kandefer, wysłał balonem w kosmos przepiórcze jaja, żeby zbadać, jak się zachowają. A gimnazjaliści z Lęborka, badając, budują satelitę pana Stanisława, który to satelita ma pomóc posprzątać bałagan na orbicie Ziemi. Pewnego dnia, gdy wracaliśmy z Centrum Badań Kosmicznych, oddając makietę satelity... Mateusz Zaręba, jeden z twórców balonu. Satelity Lema. Wpadliśmy na pomysł, że kurczę, skoro taka skrzynka jest w stanie polecieć w kosmos, to my też jesteśmy w stanie wysłać, no może nie aż tak wysoko, ale z balonem. Ale przecież to nie jest nic nowego, żeby wysłać taki balon meteorologiczny i w ten sposób wpadliśmy na to, żeby to nagrać w 3D. Są to dwie kamery GoPro ze specjalnym synchronizatorem. Adam Kita, współtwórca balonu. I one są odsunięte od siebie o pewną odległość i nagrywają dokładnie tak, jak widzimy, więc będziemy mogli zobaczyć, jak astronauci widzą kosmos. Tak naprawdę kosmonauci widzą Ziemię czy kosmos z wysokości mniej więcej 400 km. Jerzy Rafalski, astronom z planetarium w Toruniu. Tutaj balon mamy na wysokości około 30 km. Niemniej rzeczywiście już mniej więcej widać krzywiznę Ziemi, już widać tą atmosferę, która pozostaje pod nami i czarne niebo, rozgwieżdżone niebo. I rzeczywiście jest już trochę wrażenie, że oto jesteśmy w kosmosie. Oprócz tego, że będzie balon, który nagra film, to jeszcze wyślemy drugi balon. Jarosław Wasilewski, portal Funiversity, który pomaga wysłać balon w kosmos. Dzieci będą mogły do niego wrzucić swoje listy do kosmitów. Formy są różne. Mamy listy rysowane od najmłodszych dzieci, mamy listy pisane ręcznie. W konkursie naukowym Explore 2013 mieliśmy bardzo ciekawy projekt dwóch licealistów z Warszawy. Joanna Ornoch z Fundacji Zaawansowanych Technologii, organizatora konkursu Explore dla naukowców w wieku 14-20 lat. Piotra Morawieckiego i Mikołaja Nałęcza dotyczący stworzenia interaktywnej mapy kosmosu. Dzięki takiemu programowi możemy wprowadzić różne ciała i sprawdzić, jak one na siebie reagują, jak będą zmieniały swoją trajektorię. W ostatniej edycji do finału doszedł projekt ucznia gimnazjum w Kielcach dotyczący zachowań komet muskających Słońce. Astronomem interesuje się praktycznie odkąd pamiętam. Mikołaj Sabat stworzył projekt badający zachowanie komet muskających Słońce. Moja pasja do komet też nie wzięła się znikąd, ponieważ od 3 lat starałem się odkryć własny obiekt tego typu, korzystając ze zdjęć satelitów kosmicznych. Do tej pory ta sztuka mi się nie udała. Będąc laureatem innego konkursu, wyjechałem na Florydę do Cape Canaveral, gdzie miałem okazję też zobaczyć kolebkę światowej eksploracji kosmosu i to na pewno mnie jeszcze bardziej zmotywowało do dążenia swoją ścieżką. I chociaż projektów astronomicznych tak wiele nie mamy, ale na przykład bardzo wielu młodych naukowców bada stratosferę. I takie projekty również się w naszym konkursie pojawiały. Czy młodzież interesuje się kosmosem? Proszę przyjść do pierwszego lepszego planetarium i zobaczyć, jaka jest frekwencja. Rzeczywiście młodzież przychodzi, patrzy w gwiazdy, ale nie pod takim kątem, że oto romantycznie patrzą w gwiazdy czy w księżyc. Nie, właśnie chcą coś zrobić z tym kosmosem. Chcą go dotknąć, a kosmos jest daleko. No więc są dwa sposoby. Albo poprzez komputer możemy połączyć się poprzez internet z teleskopem, który jest gdzieś w odległej części świata i po prostu ściągać rezultaty na nasz komputer. Możemy się stać odkrywcą. To właśnie robi też młodzież. Albo na przykład przygotować wręcz niewielkiego satelitę. Mamy takie zajęcia, gdzie budujemy łaziki marsjańskie, takie bardzo malutkie. Dzieciaki uwielbiają te zajęcia. Zawsze to jest spełnienie dla nich marzeń. Oni zawsze chcieli być na Marsie, albo zawsze chcieli być na Księżycu. Także wydaje mi się, że to jest trudny temat, ale z drugiej strony nie wymaga wiele, żeby zacząć. Wydaje się, że kosmos należy tylko do dorosłych, tylko do poważnych naukowców, nieprawda. Właśnie też młodzi, młodzi miłośnicy astronomii, kosmosu mają bardzo dużo do powiedzenia, a kosmos cały czas jest na topie, cały czas jest modny, tak jak w tych latach 60. czy 70. Start misji Focus One w najbliższą niedzielę o 9.30 z kosmodromu w Serocku na Mazowszu. W kapsule są także przedmioty, które po uzyskaniu certyfikatu obecności w kosmosie zostaną zlicytowane na rzecz chorego kolegi, jednego z twórców. Z młodymi badaczami kosmosu rozmawiała Magdalena Karczewska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapowiadałem prognozę pogody w serwisie o 17.00. Padną m.in. słowa na si i na m. Usłyszałem, że będzie w pogodzie coś na si, czyli będzie o Sikorskim. O Sikorskim też, ale nie w pogodzie. Atlasów jadalnych, niejadalnych, być może trujących, nie wiem, spróbuj zagryzam językiem i połykam, nie uronię ani sylaby i kłamie, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy, uczę się od lat. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy Orange. Tylko teraz, kupując usługę Smart Plan Halo 7499, zyskasz 2 miesiące darmowego abonamentu. Dodatkowo otrzymasz rabat o wartości 600 zł na dowolny sprzęt. Saturn. Technologia tak ma. Dziś Interia przedstawia Sprzątanie po komunizmie. Jak sobie radzą z przeszłością potomkowie agentów bezpieki? Ruth Hoffman, autorka Dzieci Stasi, specjalnie dla Interii. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 października, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Rada Bezpieczeństwa Narodowego najpewniej zajmie się sprawą wywiadu Radosława Sikorskiego dla Politico.com. Sam marszałek wyjaśnia niewiele. Były policjant przed lubelskim sądem odpowiada za śmiertelne potrącenie 9.